Oh, yes, indeed, it's fun time, fun time. Because you care, you want, and you don't stop. Because you care, you want, and you don't stop. Oh, when you care, you want, and you don't stop. If you ain't coming back, the show is sad. I want to say a little something that's long overdue. The disrespect of women has got to be due. To all the mothers and the sisters and the wives and friends, I want to offer my love and respect to the end. Well, you say I'm 20-something and I shouldn't be slugging, but I'm broken harder than ever. And if you call it back, it's on something. Sit up on the couch, I'm watching my TV. Still listen to wax, I'm not using the CD. Well, I'm that kid. To pierwsza trójka, witamy ponownie. W ubiegłą środę miałem przyjemność i zaszczyt w tonacji trójki zagrać obszerne fragmenty płyty Ill Communication grupy Beastie Boys, ale wydania na 30-lecie, wydania specjalnego, jubileuszowego. Postanowiłem przypomnieć Sure Shot, jeden z najważniejszych utworów tej płyty, choć nie dający pojęcia o albumie, dlatego że mam taką stopklatkę wrytą w pamięć, od której nie mogę się uwolnić. Ta stopklatka pokazuje, co realizujący tonację trójki w środę Maciej Załęski wyprawiał za szybą, kiedy Beastie Boys grali jeden ze swoich najsłynniejszych utworów. I dlatego postanowiłem też Państwa tym na początek poczęstować. Kiedy zadzwoniłem do Dominiki z zespołu Mudo, zapraszając na sesję w studiu Osieckiej, od razu umówiliśmy się, że oprócz utworów z ich stałego repertuaru pojawi się jakiś cover. I pojawił się, nie wiedziałem do ostatniej chwili, co to będzie. Usłyszałem dopiero, kiedy zaczęli grać. To kolejno Małe Serce, Sweet and Sour, czyli dwa, można powiedzieć, standardy z ich repertuaru, a potem wspomniany cover, którego nie trzeba zapowiadać, więc tytułu nie podam. W dodatku z pewnym twistem. Mudo w studiu Osieckiej. Wśród bloków i traw między szklankami wciąż leży me małe serce. Zaschnięty strach drapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Mówisz mi często, że dobrze mnie znasz, że wstyd jest naszym nawykiem. Powykręcane wątki i twarz, że dalej budzę się z krzykiem. Myślałeś, że ze mnie ulepi się czas, którego tak bardzo ci brakło. I tęsknię do tego ciepła, co masz, lecz oddech coś mi ukradło. Wśród bloków i traw, między szklankami wciąż leży me małe serce. I powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej, więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach zdrapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Myślałam, że jeszcze ulepi się czas, którego tak bardzo mi brakło. I tęsknię do tego ciepła, co masz, a może już go zabrakło. Wśród bloków i traw, między szklankami wciąż leży me małe serce. Jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej, więcej. A ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach zdrapuje ze skóry, a ona trzyma mi ręce. Strach zdrapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Zaschnięty strach zdrapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Sweet and sour, sweet and sour, sweet and sour, sweet and sour, sweet and sour, sweet and sour, sweet. Sorry, sweet, sweet and sour girl. Dear old mine, I've been calling again. Can't resist to hear you scream my name. See you trying on disaster sent by me. As a storyteller, as a scar seller, as a prophet and a king, as a hesitation queen. So first your father told me to get myself together, rearrange vague springtime flowers. Then your mother showed me back to celebrate your mother's death and how it makes perfect sense. So did she make you cry? Did she make you scared? But the tension here uncompared, and I'm always here to keep you aware. What you will say, I will gladly spend. 'Cause I got drunk from your devotion. Be sorry the way we all be sorry the way. You're so sweet, sour, sweet and sour, sweet and sour, sweet. was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I don't wanna fall in love. And I don't wanna fall in love with you. With you. What a wicked game you play. You never felt this way. What a wicked thing to do. Let me dream of you. And what a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream. Przed chwilą skończyli w studiu Osieckiej trzy utwory, sesja dla pierwszej trójki zespół Mudo, który za chwilę nam wyjaśni, jak to jest, że duet jest kwartetem. Dominika, Aleksandra i dwóch Maćków, tak? Zgadza się. No to jak to z tym jest, że duet jest kwartetem, a raczej duo jest kwartetem? No rozrosło się. Zaczynaliśmy po prostu we dwójkę. I dołączały do nas kolejne osoby, z którymi teraz pracujemy. No i występujemy już właśnie jako kwartet. Czego brakowało, że poczuliście potrzebę powiększenia składu? A może kłóciliście się tak bardzo, że potrzeba było jakichś rozjemców? Bardziej sytuacje koncertowe trochę wymusiły, ale też dały możliwość rozpoczęcia współpracy też z innymi osobami, które coś wniosły, ponieważ na początku materiał robiliśmy głównie we dwójkę, no ale potem w momencie, kiedy już chcieliśmy to zagrać na żywo, potrzebowaliśmy więcej osób, żeby jednak uzyskać troszkę pełniejsze brzmienie. rozpaczy organizatorów koncertów, bo oni lubią bardzo duety z różnych przyczyn, o których dzisiaj nie będziemy prawdopodobnie rozmawiać. A czy to jest ogromny przewrót pałacowy, tekst po polsku? To był przewrót pałacowy zdecydowanie. Zbieraliśmy się do niego bardzo długo. Ja też jako autorka tekstów zbierałam się najpierw w ogóle z odwagą, żeby coś takiego powstało. Ja bardzo przeszkadzałem w tym. To prawda, to prawda. Przepraszam, jesteś zwolennikiem tego, że angielski się bardziej do śpiewania nadaje? Szczerze mówiąc, tak. I do tego jeszcze uważam, że łatwiej jest coś zrobić w ten sposób. Argumentem było chyba to, z czym niestety też trochę się zgadzam, że łatwo jest napisać tekst po angielsku, który będzie w miarę okej tekstem. Jeżeli chodzi o sens. Jeżeli chodzi o sens i jakiś taki przekaz z językiem polskim, jest to już zdecydowanie wyższa kategoria trudności. No ale udało się. Rzeczywiście jak powstał tekst i powstała jakaś melodia, to pojawiła się taka opcja, żeby ten utwór gdzieś tam już oszlifowany zaprezentować pierwszy raz na Great September w Łodzi i właściwie potem już poszliśmy za głosem. W zasadzie wtedy pokazaliśmy fragment, zagraliśmy fragment wpleciony w inną piosenkę. To była prawda, taka zajawka. Tak, masz rację. Ale potem, a potem po prostu posłuchaliśmy głosów z publiczności i tak naprawdę to też oni trochę podjęli decyzję za nas. Gdzieś tam zdecydowali. Nie jesteście pierwszym zespołem, który decyduje się na tego typu woltę, ale ostrożność, o jakiej opowiadacie, jest dla mnie dość unikatowa, że tak bardzo, bardzo, bardzo powolutku do tego to dochodziło. A ja cię chciałem zapytać o coś innego jako autorkę tekstów, bo umówmy się, że nie piszesz o motylkach i słoneczku. I czy to nie jest tak, że w którymś momencie poczułaś, że jednak jakby zaprzeczając temu, o czym mówiliśmy wcześniej, po polsku jesteś bardziej w stanie to wszystko tak docisnąć, żeby było tak, jak chcesz? No, na pewno jest tak, że po polsku to jest też bardziej autentyczne, bo jest no, po prostu bardzo, bardzo otwarcie. To jest trochę tak jak bieganie na Golasa po prostu. Gdzieś tam wiadomo, że już ta bariera pomiędzy odbiorcą a nami znika zupełnie, więc myślę, że to na pewno też to na to wpływa. Pozwolę sobie zapamiętać sformułowanie bieganie na Golasa jako porównanie i kiedyś wykorzystać, bardzo mi się podoba. Ale chodzi mi chyba o to trochę też, że ty przecież piszesz generalnie o takim zjawisku do połowy pustej i do połowy pełnej szklanki, tak bym powiedział. Tak, tak. Ale chyba musisz rozwinąć, czy chodzi ci właśnie o w ogóle motyw tej szklanki, czy... Jeżeli się szklanka pojawiła w tekście, to mi natychmiast przypomniało szklankę pustą i pełną, bo generalnie to chodzi o tych odcieniach codzienności, które zawsze, jak się mówi, pokazują swój ugly head, tak? Trochę tak. Trochę tak. No na pewno w tym tekście gdzieś tam skupiałam się na jakichś swoich osobistych przeżyciach. No ale myślę, że można by też popatrzeć na to jako taki motyw, gdzie z jednej perspektywy sytuacja wygląda tak, a z drugiej inaczej, więc chyba to też jest właśnie w tym wszystkim piękne, że można usłyszeć zupełnie różne rzeczy na temat tekstu, które się napisało i ktoś słyszy w tym jedno, a ktoś słyszy w tym coś innego. Dlatego szary jest moim ulubionym kolorem, bo odcienie szarości są prawdziwe, a fani Republiki się obrażą, czarno-białe to jest trochę nieżyciowe. O, tak bym to powiedział. Poprosiłem was o ewentualnie jeden nieoczywisty cover i był. Znaczy ja nie wiem, czy on jest nieoczywisty, natomiast jakoś podejrzewam po wysłuchaniu tego większą niż średnia fascynację tamtym okresem, ponieważ intro było z zupełnie innego utworu, ale z tej samej epoki. Dobrze mówię? To prawda. To jak jest z 80-tymi? Bo ja wiem, że to tak cyklicznie te 80-te jakby wracają i chyba was akurat trafiło to trochę. Na pewno ostatnio mieliśmy taką sytuację, że jechaliśmy na jakieś koncerty i padła propozycja, posłuchajmy jakiś playlist lat 80. i mieliśmy bardzo dużą frajdę w samochodzie, słuchając i śpiewając te piosenki. Tak w ogóle w takiej analizie muzycznej. Tak, też troszkę rozmawiając o tym, także zdecydowanie lubimy to, lubimy tego posłuchać, lubimy się przy tym pobawić, powygłupiać. No i akurat tutaj właśnie udało się za sugestią Oli wpleść to, jeszcze jeden utwór. To, że Ola zaczęła od Small Town, bo ja chciałem krzyknąć, ale była sesja i nie mogłem. Strasznie fajny pomysł, a z latami 80., jak pamiętam, to jest tak, że pod koniec lat 80. wszyscy nie cierpieli lat 80. I musiał upłynąć trochę czasu, żeby do tego wrócić. No to jest ciekawe, bo ja jestem totalnie tym pokoleniem, które wyrastało gdzieś tam na latach 80., dekadę później oczywiście. Ale no, dla mnie jest to epoka bardzo sentymentalna i jakby wszelkie motywy takie melodyjne, które też zresztą tutaj wykorzystaliśmy w tym coverze, są ekstra. Pozwolę sobie za waszym przyzwoleniem oczywiście, kiedy będziemy emitować sesję w kolejny piątek, zagrać Small Town Boya. Szczególnie, że istnieje jeszcze wersja, którą być może znacie, być może nie, dostępna na znanej stronie, gdzie są takie rzeczy, kiedy Jimmy Somerville śpiewają w zasadzie a cappella 30 lat później. I jest moim zdaniem, myślę, że właściwe słowo jest wstrząsająca. Więc jak najbardziej warto. Przerwałem ci i zacząłeś coś mówić. Przepraszam, dokończ. Ojej, już chyba odleciałam głową do Jimmy'ego, bo rzeczywiście jest to też taki artysta, który w sumie powraca na scenę. Przypomniała mi się jeszcze jakaś jego ostatnia, może nie ostatnie wydanie, ale jego odsłonę chyba z The XX coś wydał. To też w ogóle gdzieś tam jest super fajne, że ci artyści dalej tworzą i można słuchać i porównywać właśnie utwory sprzed lat, ale też jakąś twórczość kiedyś i dziś. Nie chcę chwalić obcego i ganić swojego, ale wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii mają ten szacunek międzypokoleniowy. Tam nie ma aż takiej kontestacji, mimo że tam punkowcy kiedyś rozrabiali, ale oni też czuli się osadzeni w tradycji. Troszkę im tego czasem zazdroszczę, ale u nas to wszystko idzie w dobrą stronę. To powiedzcie jeszcze tylko słówko o planach na najbliższe, do końca roku na przykład. 7 września? Tak? Tak. Gramy koncert w Warszawie? Tak, to prawda. 7 września będziemy grać z okazji Święta Wisły nad warszawską Wisłą, więc to na pewno w Warszawie. Po drodze gramy jeszcze... Karkonosze? Słucham? Karkonosze? Karkonosze gramy pod koniec sierpnia, a w najbliższym czasie jesteśmy na Jeleniec Offline Festival w okolicach Poznania. Jaka ładna nazwa. Nie znam tej imprezy. To prawda. Nie wiedziałem wprawdzie, że po drodze są Karkonosze, ale... przyjmuję to. Karkonosze są na naszej trasie. Zapewne. Ja nad Wisłę zapraszam, bo jest mi bardzo bliska i myślę, że to będzie dodatkowy anturaż, który wam powinien bardzo, bardzo, jak się ładnie mówi, wejść. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.

do ostatniej, jakże ważnej sekundy. Bas, nowe nagranie grupy Travis. Jedyna nowość w dzisiejszym zestawieniu na miejscu 15 razem, na przykład z Krawicem, który ani drgnie. W 15 zestawieniu listy przebojów trójki, trzy utwory na 15 miejscu. Z uwagi na jubileusz. Nasza nowość Travis i Bass, Lenny Kravitz i Human, a także spadająca o jedną pozycję Daria ze Śląska Mainstream. W głowie mam mętlik, minął miesiąc albo dwa jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy, minął miesiąc albo dwa jak Szekspir.